stab your blood into me and then turn off the light, comes not on the sun. You're hopelessly hopeless, I hope so. Thank you. Za nami dwa utwory z epki Night of the Sun, utwór tytułowy, a później Dark Center of the Universe. W roku 2000 ukazała się pierwsza płyta długogrająca zespołu Modest Mouse, wydana przez wielki koncern płytowy Epic. Na szczęście nie znaczy to, że grupa zaczęła brzmieć jakoś bardziej komercyjnie, mniej atrakcyjnie. Płyta trzyma poziom i naprawdę dzieje się tam sporo. Jeśli chodzi o podsumowania roku 2000 w muzyce, to znany portal muzyczny Pitchfork umieścił ten album na trzecim miejscu najlepszych płyt roku, tuż za Radiohead Kid A i Sigur Rós Aegis Byrion. Thank you. My

Third Planet, Gravity Rides Everything, Tiny Cities Made of Ashes i Paper Thin Walls. To były utwory z trzeciego albumu grupy Modest Mouse, The Moon and Antarctica, wydanego w roku 2000. Do nagrań tego zespołu wrócimy za tydzień, a teraz Mela Koteluk. Za chwilę nagrania z jej piątego albumu w dorobku artystycznym Harmonia. Niebieskich ciał wiruje bez końca. Dotyk, dotyk, dotyk. Twoje życie to